W najbliższy czwartek, tuż po 22, w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwsza w historii kobieta na stanowisku szefa Komisji Europejskiej. W Strasburgu przeszła kandydatura Niemki Ursuli von der Leyen. Pracujący Polacy zapłacą niższy PIT. Zmiana ma obowiązywać od października. Trzeci dzień protestów rosyjskiej opozycji w Moskwie. Ursula von der Leyen, nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Podczas głosowania w Parlamencie Europejskim jej kandydaturę poparło 383 deputowanych, 327 było przeciw, a 22 wstrzymało się od głosu. Do wyboru potrzebna była bezwzględna większość, czyli 374 głosy. Według europosła PiS-u Ryszarda Czarneckiego Niemka ma dług wdzięczności wobec polskich ugrupowań, poparł ją bowiem Zjednoczona Prawica, Platforma Obywatelska, PSL i SLD. Wierzę, że teraz czas na dużo lepszą jakość w relacjach między polskim rządem, a Brukselą, a Komisją Europejską. Skoro głosowały przeciwko niej tutaj w tym parlamencie środowiska głównie lewicowe, widać, że jej kierowanie Komisją Europejską będzie opierało się także o głosy polskiej centroprawicy i prawicy. Według Andrzeja Halickiego, deputowanego z ramienia Platformy Obywatelskiej, przed Ursulą von der Leyen stoją teraz ważne wyzwania polityczne. Te akcenty, które dotyczą praworządności, porządku konstytucyjnego, praw obywatelskich, ale także równości, czyli pozycji kobiet, wyzwań, takich wyzwań jak polityka klimatyczna i neutralność do osiągnięcia w dość szybkiej perspektywie, ale także fundusze dla gospodarek, które odchodzą od węgla. Niemiecka minister jest pierwszą kobietą na tym stanowisku, odkąd zostało ono utworzone, czyli od 1958 roku. Dobra wiadomość dla 25 milionów podatników. Zapłacą niższy PIT. Rząd przyjął projekty ustaw zakładające obniżenie podatku z 18 do 17% oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 października. Wicepremier Jacek Sasin mówił w Polskim Radiu 24, że obniżka podatku dochodowego to rozwiązanie korzystne dla gospodarki. No musi nas być stać. To jest tak, że te pieniądze zostają w kieszeniach obywateli. No te pieniądze w kieszeniach obywateli również czemuś służą. Znaczy służą również podniesieniu poziomu życia, ale również mają dobry wpływ na gospodarkę i na finanse publiczne. Tych pieniędzy wielu z nas przecież nie będzie gdzieś ukrywać. Będzie je wydawać, powodując jeszcze wyższy wzrost gospodarczy i taką większy rozpęd naszej gospodarki. Więc to się per saldo, jestem absolutnie przekonany, opłaci. Koszt obniżenia PIT-u oraz podniesienia kosztów uzyskania przychodów wyniesie ponad 9,5 miliarda złotych rocznie. Wieczorem piłkarze Piastek Gliwice zagrają przed własną publicznością z Batę Borysów w drugim meczu pierwszej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu drużyna ze Śląska zremisowała 1-1 i jest w lepszej sytuacji niż ekipa z Białorusi. W Gliwicach jest Jan Kałucki. Najważniejsza informacja jest taka. Na tą chwilę wszyscy zawodnicy są zdrowi, wszyscy są gotowi do gry, więc w tej kwestii nie mamy problemów. Problemy ma natomiast ekipa z Białorusi. Kilku zawodników jest kontuzjowanych, a Stanisław Dragun musi pauzować za czerwoną kartkę. Mimo wszystko, zdaniem wielu ekspertów, to Batę będzie faworytem. Wszystko dzięki doświadczeniu. No, pragnę zdawać ciężko po zawtórzniej grze. Zwykle w tych drugich meczach pada więcej bramek i jest agresywniejsza gra. Myślę, że dzisiejszy rewanż będzie zupełnie innym spotkaniem niż to, które oglądaliśmy w Borysewie. Mówił trener Batę Aleksiej Baga. Mecz na stadionie przy ulicy Okrzei ma obejrzeć komplet widzów. Gliwice, Jan Kałucki. A więcej o tym spotkaniu w serwisie sportowym Trójki za godzinę. W Moskwie znów demonstrowano w obronie wolnych wyborów. To już trzecia od niedzieli manifestacja zorganizowana po tym, jak moskiewska komisja wyborcza nie dopuściła opozycjonistów do udziału w wyborach lokalnych władz. We wrześniu Rosjanie wybiorą radnych miejskich i regionalnych oraz gubernatorów. W wielu rosyjskich miastach, w tym w Moskwie, komisje wyborcze pod różnymi pretekstami wyeliminowały kandydatów opozycji z udziału w wyborach. W niedzielę na ulicę rosyjskiej stolicy wyszło ponad 2000 osób. Żądali zmiany decyzji oraz dymisji mera Siergieja Sobianina. Demonstrantów brutalnie rozpędziła policja. W poniedziałek zwolennicy opozycji ponownie wyszli na ulicę. Tym razem funkcjonariusze organów porządkowych nie podjęli żadnych działań. Opozycjoniści zapowiadają, że będą demonstrować codziennie, ponieważ nie zamierzają się godzić na łamanie konstytucyjnych

No nie wiem, jak się Państwu podobało, choć mam wrażenie, że po raz kolejny przytrafia nam się utwór, którego się zupełnie nie spodziewaliśmy. O poranku, 12 minut po 6, dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas do 9. To była Kim Wilde. No na pewno się tego nie spodziewaliśmy. I teraz zastanawialiśmy się bardzo, bardzo intensywnie, były dyskusje burzliwe, kogo do pary dla pani Kim. Decyzja mogła być jedna. Decyzja mogła być tylko jedna, chociaż tutaj się pan Tomek domaga, że jeszcze sal solo mógł się pojawić. Sal solo nam troszkę umknął, ale może to jeszcze wakacji dużo przed nami zdecydowanie, ale Limal, kto z państwa nie chciał mieć takiej fryzury jak on? Ja chciałem i ciągle chcę. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po 6. 227 Trójek, Piotr Łodej już przy telefonie czeka. No i oczywiście adres mailowy i numer SMS-owy państwo znają, także proszę korzystać. Dziś zapraszamy i zapraszamy, a od razu zaprośmy na salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz, 8.13. Gościem państwa i Beaty będzie szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz. 8.13. Salon polityczny. A poza tym tłok nas będzie zajmował, na przykład na Śnieżce. Ale nie tylko na Śnieżce. Dlaczego ludzie jeżdżą w polskie góry? No bo są magnetyczne, chce się w nie jeździć, jest pięknie w górach. Ale zdecydowanie tak, drogi panie. Góry są piękne, ale tłok też jest nie byle jaki. No i na Śnieżce wprowadzono ruch jednostronny. Jak to będzie wyglądało, proszę posłuchać po 7.40. Lubimy polskie góry i bardzo dobrze, że jeździmy, ale rzeczywiście jest tam sporo ludzi i coraz więcej będzie. Takie mam wrażenie. Co poza tym, nowy gluten. Gluten był takim bardzo modnym złem. Czy mamy nowe zło? fruktany to jest pokarm dla bakterii probiotycznych, które w naszym organizmie powinny być dobrze dokarmione i których powinno być jak najwięcej, dlatego że wpływają na naszą i mikrobiotę jelitową, a pośrednio również na odporność, na pracę naszego organizmu. O mikrobiocie i nie tylko porozmawiamy za kilka minut. Czy fruktany będą takim nowym glutenem? O to zapytamy. Proszę posłuchać. No i oczywiście spotkanie z doktorem Rożkiem. 15 minut po 7. Dziś będziemy rozmawiali o ruchu ulicznym i o pewnych sprawach fizycznych z tym związanych. Zapraszamy. Kwadrans po 7. Przed 7 pojawi się redaktor Filip ze skrzypcami. Już ćwiczy. Mówiliśmy, że się zabiera za ćwiczenia. A zabiera, to nie wiadomo, czy ćwiczy, ale się zabierał za ćwiczenia. Ale pokaże, co potrafi przed 7. No a przed 9 ja tam jadę. W basenach zazwyczaj jest tak, że trzeba pływać basen, basen, basen, basen. A ja jestem raczej z tych, którzy jak wejdą do wody, to lubią się popluskać, pochlapać z kimś. Popływać z różowym flamingiem, poczuć, że coś łapie za nogę. Tak, tak, może to być meduza, potem cierpisz, ale przynajmniej wiesz, że warto było. No warto, zdecydowanie. Taka meduza potrafi złapać. Mateusz Fusiarz dzisiaj będzie Państwu opowiadał, dokąd się wybiera na wakacje zwykle i jak to wygląda. Proszę posłuchać, ja tam jadę przed 9. Zapraszamy serdecznie. 18 po 6 się zrobiło, skoro była Kim Wilde, skoro był Limal, no to coś może w podobie? W podobie, ale nie za bardzo. Don't worry. narciarsko i zdrowo. Foo Fighters, 22 minuty po 6. Ja mam prośbę, nie puszczajcie takich kawałków na dzień dobry o poranku, bo mi się pod lada przypominają. Jadę do pracy i mam ochotę wagarować. Ja przy tych utworach wagarowałem i teraz jak żyję z pracy, to nie zarobię pieniędzy. To nie można tak z rana. Ale tak nie można. Dobrze. Będziemy się starali. Chodzi oczywiście o dwa pierwsze utwory. Foo Fighters może też. Zapraszamy do trójki. Inny temat. Był gluten, teraz czas wyeliminować fruktany. Niektórzy zgłaszają dolegliwości po zjedzeniu potraw zawierających gluten, pomimo tego, że nie stwierdzono u nich celiaki. Badacze z Uniwersytetu w Oslo i Monasa University w Australii już jakiś czas temu odkryli, że odpowiedzialne za to mogą być fruktany. No i coraz modniejsza staje się dieta bezfruktanowa. Ale po kolei, od początku. Kim jest nasz nowy wróg? Fruktany. Nie wiem, słowo. Coś z owocami związanego chyba. Nie mam pojęcia. Frukta to jest owoc, a fruktany to może coś z owoców. Fruktany, no coś może z jedzeniem, nie? Fruktany to są takie krótkołańcuchowe węglowodany. Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyczka. One są pochodzenia oczywiście roślinnego i naturalnie występują w żywności. I to jest na przykład. Duże ilości fruktanów możemy spotkać w cebuli, w czosnku, w szparagach, porach, ale również w jabłkach, arbuzach, w suszonych owocach. Powiązane są częściowo z fruktozą, a więc cukrem. Profesor medycyny Bolesław Samoliński, Zakład Alergologii Warszawskiej, Uniwersytet Medyczny. Fruktoza jest takim cukrem, który my potrafimy tolerować lub nie tolerować, w zależności od tego, czy mamy enzym fruktaza, który rozkłada ten cukier fruktoza. I jeżeli ktoś, a to bardzo często występuje u osób w takim średnim lub starszym wieku, nie posiada tego enzymu, to wówczas ma dolegliwości typowe dla nietolerancji produktów spożywczych. Mówimy o osobach, które mają nietolerancję, czyli mają zdiagnozowaną nietolerancję na przykład na fruktany, ponieważ ich organizm reaguje w taki bardzo niekonwencjonalny sposób, czyli dyskomfort jamy brzusznej, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia. No wtedy oczywiście wymaga to i diagnozy, i specjalnych badań, które potwierdzą tą ewentualną kolejną drogę, czyli eliminację właśnie tych składników. A skąd ostatnio moda na te fruktany? Dlaczego o nich tak głośno? Nie chciałbym nikogo za bardzo oskarżać, ale mam czasami wrażenie, że niektóre zawody, które są związane z prawidłowym żywieniem człowieka, próbują upodmiotowić swoją obecność na tym rynku zdrowotnym i w ten sposób doszukują się różnych schorzeń lub wprowadzają metody, których my kompletnie nie akceptujemy jako lekarze, gdyż wiemy, że one są metodami fałszywymi. Fruktany w ogóle to są prebiotyki, czyli to jest pokarm dla bakterii probiotycznych, które w naszym organizmie powinny być dobrze dokarmione i których powinno być jak najwięcej, dlatego że też wpływają na naszą i mikrobiotę jelitową, a pośrednio również na odporność, na właśnie pracę naszego organizmu, prawidłową pracę naszego organizmu. Dlatego eliminacja, tak bardzo popularna w dzisiejszych czasach, różnego rodzaju właśnie takich substancji, czyli gluten, również ostatnio bardzo modne właśnie fruktany, to nie jest zgodne z takimi zasadami prawidłowego i racjonalnego żywienia. Dlatego, że nie mamy swoich z tych czułych metod, które by nam pozwoliły na odpowiedzenie na pytanie, czy faktycznie występuje ta nietolerancja. No bo jedni jedzą cebulę, czują się fantastycznie, inni jedzą cebulę, mają wzdęcia. Czy to z powodu tych fruktanów, czy z powodu tego, że na przykład cebula jest ciężkostrawna dla nich, tak? Na to nie mamy wyraźnej odpowiedzi. Niewątpliwie, jeżeli coś komuś szkodzi, to powinien tego unikać. O glutenie pan słyszał? Też nie. O glutenie pan nie słyszał? Nie, podstawa diety bułki, szynka, wędlina. O, i o to chodzi, proszę pana. Takie śniadanie to pierwsza klasa, zdecydowanie. Justyna Goc pytała o fruktany. Fruktany, czyli nasz nowy, modny wróg. 26 minut po 6. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie.

życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, Męskie granie Orkiestra 2019. Życzymy sobie i wam. Za 17 minut siódma zaglądamy teraz na pierwsze strony gazet. A na pierwszych stronach dziś zgodnie dwie bohaterki. Pierwsza z nich to Ursula von der Leyen, czyli nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula rozpoczyna rządy. Taki duży tytuł w Gazecie Polskiej Codziennie. Duże zdjęcie także pani przewodniczącej. To pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku, podkreśla gazeta. No i także duże zdjęcie na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Nowa szefowa w Brukseli z poparciem Warszawy. Także zdjęcie i zdjęcie pani Urzuli znajdą państwo w większości gazet, a także informacje na ten temat. Ale druga bohaterka to edukacja. Taki bałagan, że zatęskniliśmy za gimnazjami, pisze dziennik Gazeta Prawna. O ile tuż przed reformą oświaty miała ona tylko 26% przeciwników, o tyle dziś źle ocenia ją już ponad połowa Polaków, a jesienią niezadowolonych może jeszcze przybyć. Tu sondaż, także pytanie, czy likwidacja gimnazjów to był dobry pomysł i porównanie dwóch wyników. Jeden wynik to październik 2015 roku, drugi teraz 2019 rok i pytanie, czy likwidacja gimnazjów to był dobry pomysł. W 2015 roku tak odpowiedziało prawie 68%, w tej chwili odpowiada 40%, że tak, że to był dobry pomysł. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, czas szkolnej apokalipsy, duży artykuł. No i także Rzeczpospolita o tym pisze. LO straconych marzeń w tym roku na przyjęcie do najlepszych liceów mogli liczyć tylko uczniowie wybitni. Czwórkowi nie mieli na to szans i to także artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także sondaż wyborczy, na kogo oddałaby pani, oddałby pan głos, gdyby listy wyborcze wyglądały następująco. I tu cztery warianty układu opozycyjnych list wyborczych. Jeśli państwo chcą zerknąć, to polecamy Rzeczpospolita. I ciekawa krótka notka. Pierwsza dama nie chce pensji. Sejm nie zajmie się wynagrodzeniem dla Agaty Dudy, bo pomysłu nie popiera Pałac Prezydencki. Dziennik, nasz dziennik, teraz stracone plony, susza pustoszy uprawy, rolnicy poszkodowani przez kataklizm mogą ubiegać się o pomoc, ale to za mało. Pierwsza strona naszego dziennika. W przeglądzie sportowym historyczna szansa, o której mówiliśmy w serwisie o 6, a także w serwisie sportowym porozmawiamy po 7, czyli Piast Gliwice walczy o kolejną rundę eliminacji do Ligi Mistrzów. Batę Borysów. Dziś mecz rewanżowy. Za 14,5 minuty 7. na ostrym nożu mieszkasz ty i ja całkiem sam. Całkiem sam. Pan ćwiczy, bo ładnie pan ćwiczy. Mogę? No, nie, już nie, już nie chcę, żeby nie zapeszyć. Bo jak dobrze idzie na próbie, to potem... Ach, wie pan, co się dzieje. Wiadomo, wiadomo. Powolutku. Słuchałem pod prysznicem o tych jakichś nowych wrogach żywieniowych. Już nie chcę mówić brzydko. A mnie szkodzi seler i na co mi nowego wroga szukać? Jak mam starego, dobrego, na własnej piersi wyhodowanego? Selera nie jem, nic innego mi nie szkodzi. Proste rozwiązanie. I można. To trzeba szanować. Takiego wroga trzeba szanować. Jak już jest, to już tak. Chciałem panu coś pokazać, bo pan, internet naprawdę potrafi nie zaskoczyć człowieka. I znalazłem wczoraj fantastyczne zdjęcie. Proszę teraz tutaj rzuci okiem. Ojej, czy to jest zdjęcie wschodu słońca? To właściwie wygląda jak taka komnata z pięknymi prześwitami. A to jest wnętrze skrzypiec. I światło dostaje się przez, to się Esy nazywa, dobrze pamiętam? Efy. No przecież mówię. To dobrze pan powiedział. Dobrze. Efy. Przez Efy. Wygląda fantastycznie. Jak się uda, to może wrzucimy na stronę Facebooka. Cudownie. Planek w Trójce. Bardzo ładne zdjęcie, skrzypiec od środka. Urywki. Urywki z kalendarza. Przepraszam, bo ja nie podałem autora, a wypada. Pan Adrian Borda zrobił tak piękne zdjęcie. A to pan Filip Jaślar, tak sobie pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Tak sobie myślę, że w wielu miejscach byłem, a we wnętrzu skrzypiec jeszcze nie. Muszę to nadrobić. A zaglądał pan kiedyś tam kiedyś? Nie, no to bardzo często. Kiedyś panu opowiem, jak się czyści skrzypce w środku. A jak 20 groszy wpadnie do środka, to się ciężko będzie. To człowiek ma dobry dzień, czyli dobrze wrzucali. Dzień dobry państwu. Skrzypce mam, kąpielówki mam, parawan mam, jednorożca mam. Nadmucham na miejscu, czyli mogę ruszać na wakacje. Dziś, 17 lipca, świętują Sperat, Sekunda oraz ja, ponieważ mam pierwszy dzień wakacji. Dmuchanych rękawków nie wziąłem. A, kupię w chałupach, wezmę chwilówkę i kupię. W dniu imienin Sekundy wypada zagrać fragment arii z Kołuby, ten zegar stary. Jeszcze końcówka. Zażyj tabaki. I tak, od imienin Sekundy, dziełem Stanisława Moniuszki, przenieśliśmy się do kolejnego święta, Ogólnopolskiego Dnia Tabaki. Na zdrowie. Z tabaką jestem związany od wczesnego dzieciństwa, już w szkole. Pani mówiła do mnie: ty, Filipek, to jesteś ciemny jak tabaka w rogu. Tak szkoła zaszczepiła we mnie miłość do Moniuszki. 302 lata temu na Tamizie w Londynie orkiestra kierowana przez Jerzego Fryderyka Händla wykonała po raz pierwszy muzykę na wodzie. Wiele lat później Wojciech Kilar napisał polską muzykę na wodzie, czyli muzykę do filmu Rejs. Dziś przypada 87. rocznica urodzin tego wspaniałego kompozytora. A skoro mówimy o filmie Rejs, krótki cytat. Urodziłem się w Wałkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy połowie lipca, czy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. Czyli dziś. Panie Stanisławie, w dniu urodzin moc serdeczności płynie do pana od urywków z kalendarza. I tu się pochwalę. Kiedy grupa Mozarta startowała w konkursie na przeglądzie kabaretów Paka, otrzymałem nagrodę. Grzebień Stanisława Tyma. Panie Stanisławie, ten grzebień działa. Niestety. 17 lipca 1850 roku w obserwatorium Harvarda w Cambridge wykonano pierwsze w historii zdjęcie gwiazdy. Małgorzata Rozenek została sfotografowana, gdy wychodziła ze sklepu. Dziś urodziny obchodzi jeszcze jedna gwiazda, no ale z innej galaktyki. Aktor z największym współczynnikiem talentu na centymetr sześcienny człowieka. Pan Zbigniew Zamachowski. Panie Zbyszku, zdrowia i kufereczek, stóweczek. Daj Boże, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Panie redaktorze, gdyby pan był łaskaw jeszcze raz rejs. Bo ładne. Ja tak mogę do 9:00. Proszę bardzo, mamy czas. To mnie uspokaja, powiem panu. To jest taka oddolna inicjatywa, żeby pana do sekcji gimnastycznej. Ja wiem, ja mam świadomość. Przyczesany grzebieniem Stanisława Tyma, Filip Jeszler, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Bardzo dziękuję. Kłaniamy się. Do za tydzień. Tak, do za tydzień. Do za tygodnia, za 6:07. Wiedzieli, to redaktor cały czas. No lubi ten utwór, no nie poradzimy. Będzie tu sobie jeszcze tak przez jakiś czas. A my jedziemy dalej. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the light. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is